2899. Teraz za 2899 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 13. Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu. To program trzeci. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Zwolnienia w PKP Cargo. Negocjacje zerwane. Od września pracę straci prawie 1000 osób. Ustawa wiatrakowa czeka na decyzję prezydenta. Kancelaria Karola Nawrockiego mówi o zasadzce na prezydenta. Most na Sycylię budzi emocje. Na razie są plany, a Włosi już protestują przeciwko cenom przejazdu. Negocjacje związkowców z zarządem PKP Cargo zerwane. Będą zwolnienia. Od 1 września zatrudnienie w całej Polsce straci około 800 pracowników operacyjnych. To m.in. maszyniści, ustawiacze i rewidenci, mówi przewodniczący poznańskiego oddziału Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów Bogdan Jańczak. Maszynista pracowałby za połowę stawki, która została wyliczona przez fachowców jako stanowisko do zapłacenia. I w związku z tym, że nie mogliśmy się na to zgodzić, pod tego żadne porozumienie nie zostało zapisane, zarząd spółki stwierdził, że od 1 września zostanie uruchomione zgodnie z zapowiedziami zwolnienia grupowe w spółce. W czerwcu wszyscy przewoźnicy, a wśród nich PKP Cargo, przewieźli ponad 17,5 miliona ton towarów. To o 7,5% mniej niż w czerwcu ubiegłego roku. Przedsiębiorcy i minister energii apelują do prezydenta o podpisanie ustawy wiatrakowej. Sejm zgodził się na większość poprawek Senatu. Nowe przepisy mają ułatwić montaż instalacji pozyskujących energię z wiatru na lądzie, a także zamrażają ceny energii elektrycznej do końca roku. To dobra ustawa, która chroni interesy różnych grup, mówi minister energii Miłosz Motyka. Gwarantującą niskie ceny energii. Jesteśmy otwarci do dyskusji, natomiast ta dyskusja de facto w parlamencie i tutaj ze stroną społeczną się odbyła. To jest dyskusja pragmatyczna o przyszłości Polski, o bezpieczeństwie Polski. I aby go zagwarantować, aby to bezpieczeństwo wzmocnić, potrzebny jest podpis pod ustawą o niskich cenach energii, odblokowującej potencjał odnawialnych źródeł. Bez taniej energii elektrycznej ciepłownictwo znajdzie się w trudnej sytuacji, wyjaśnia prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski. Nie zapewnimy zaopatrzenia wszystkich elektrociepłowni poprzez biomasę. Musimy odnawialne źródła energii wsiąc również wytwarzanie ciepła. To jest również elektromobilność. To jest elektryfikacja całej gospodarki. To jest kwestia śladu węglowego polskiego przemysłu. Sądzę, że te argumenty są absolutnie przygniatające. No i po drugiej stronie mamy też sytuację gmin. O ustawie krytycznie wypowiedział się szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Powiedział, że tak zwana ustawa wiatrakowa to zasadzka na Karola Nawrockiego. Dodał, że będzie jasny komunikat w tej sprawie. ZUS sprawdza zwolnienia lekarskie. W pierwszym półroczu takich kontroli było blisko 230 tysięcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał wypłatę kilkunastu tysięcy zasiłków chorobowych na kwotę ponad 22 milionów złotych. Sprawdzamy, czy wystawienie zwolnienia było uzasadnione i w jaki sposób jest wykorzystywane, mówi rzeczniczka ZUS w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek. Pracownicy ZUS-u ustalają, czy osoba przebywająca na chorobowym rzeczywiście nie pracuje i przestrzega zaleceń lekarskich. Pamiętajmy, że zwolnienie lekarskie to czas przeznaczony na leczenie i powrót do zdrowia, a nie dowolnie dysponowany okres wolny od pracy. A wielu ubezpieczonych traktuje L4 jako okazję do dorobienia, remontu mieszkania bądź odpoczynku w ciepłych krajach. Pionierski zabieg w Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Zespół profesora Pawła Skowronka przeprowadził pierwszą operację stawu biodrowego z użyciem ROSA. To jedyne w kraju i jedno z trzech w Europie ramię do wykonywania protezoplastyki organu, mówi profesor Skowronek. Umożliwia optymalizację, poprawę jakości wykonania tej protezoplastyki bez potrzeby wykonywania wcześniej tomografii, rezonansu magnetycznego, tego typu rzeczy. Wszystko dzieje się śródoperacyjnie, bezpośrednio przy pacjencie i tylko z użyciem rentgena. To ma przede wszystkim poprawić jakość wykonania takiej operacji, efektywność później dla pacjenta. W klinice ortopedii małoinwazyjnej Szpitala Brudnowskiego wykonywanych jest 800 zabiegów rocznie. Mostu jeszcze nie ma, a już kłócą się o pieniądze. Włoskie Stowarzyszenie Konsumentów i część mediów protestuje przeciwko proponowanym cenom przejazdu mostem na Sycylię. Wczoraj zatwierdzono ostateczny plan budowy mostu. Ma być gotowy najpóźniej za 8 lat.

leaning to the side, but you can't speed through 2 miles an hour, so everybody sees you. There's an air of love and of happiness, and this is the Fresh Prince's new definition of summer madness. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince z 1991 roku. Nie no, przyjemnie jest tak. Atmosfera jak nad basenem. Summertime na początek tego wydania tu Myśliwieckiej 357, a przed nami piosenka dnia po polsku dziś. Młody zdolny chłopak z Chojnic, Max Stachasiuk. Utwór taki, bym powiedział, dla miłośników kina. Klasy A, B, C, D aż do Z. Pozdrowienia dla Szamotu. Seans. Program Trzeci Polskiego Radia. Since we're feeling so unused to time. The Bitter End to Placebo sprzed wielu, wielu lat, ale czas na coś nowego. Z czystym sumieniem. Czyli w wakacje u mnie w tym cyklu odkrycia muzyczne, piosenki i płyty, które towarzyszą mi w lecie 2025 roku i są niejako ścieżką dźwiękową do tych wakacji. Dziś udamy się do Japonii. The Walking Man z płyty Mirai to Akira Kosemura, 40-letni dziś muzyk z Japonii, który od 2 dekad gra i jak można o nim przeczytać, zaczął tworzyć muzykę w bardzo trudnym dla siebie okresie życia i tak się jakoś związał z instrumentami i taką muzyką, którą Hania Dołęgowska przed chwilą nazwała kołderką, którą można kogoś przykryć, żeby go otulić pięknymi dźwiękami i tak już 20 lat pana Kira sobie komponuje, ale jego nowa płyta, która ukazała się nie tak dawno temu, to jest spotkanie z artystami z całego świata. Od 27 czerwca można tej płyty słuchać. I jednym z tych artystów jest Bats, czyli William Boris Wisenfield, Amerykanin, który na tej płycie wykonuje nagranie, którego właśnie słuchaliśmy. Ale cała płyta Mirai to jest blisko 10 artystów, z którymi Akira Kosemura postanowił coś wspólnie stworzyć. No i jest tutaj na pewno nagranie ostatnie, które może być argumentem przekonywającym, żeby wysłuchać całości. Tak się ta płyta, którą z czystym sumieniem i z całego serca polecam, kończy. Utwór nosi tytuł Ongaku. Długo się zaczyna, ale głos jest nie do podrobienia. Akira Kosemura i Devendra Banhart. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. W Lidlu znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. Ser, chusteczki, owoce, warzywa, coś na obiad i na kolację. I dokładnie wiesz, gdzie co znaleźć. Bo jak wszystko w jednym miejscu i w niskiej cenie, to w Lidlu. W moim Lidlu. Kupuj taniej w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do 11 sierpnia szczoteczka soniczna Oaklin X Pro 20 z czterema końcówkami za 349 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 419 zł. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład pralka LG Vivace. Pranie parowe 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Taniej o 300 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%, RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Zapytany w mailach o nazwisko artysty japońskiego, którego graliśmy kilka minut temu, przypomnę, Akira Kosemura. To jest ten pan, którego nowa płyta pojawiła się 27 czerwca. Można ją znaleźć w sieci, można posłuchać. Bardzo serdecznie polecam. To będzie wtedy płyta na życzenie. O, ładnie się zrymuje. Trójka na życzenie. To nawet nie będzie rym częstochowski, tylko myśliwiecki. Michał Margański. Utknąłem, szanowni, w naszych podcastach Klubu Trójki. Znowu dziś wracam do tych audycji, bo jak płachta na byka, zadziałał na mnie tytuł podcastu Kim może być współczesny mężczyzna? Zawsze strzygę uszami, jak słyszę o takich tematach, co pewnie jest spowodowane wykuwaniem swojej męskości, co, jakby to powiedzieć, wcale łatwe nie jest. Mam zresztą wrażenie, że takim jak ja, czyli osobom heteroseksualnym, jakoś trudniej przechodzi przez gardło właśnie to słowo – męskość. Zatem czym jest? Myślę, że odpowiedź jest dobrym punktem wyjścia przy tym zagadnieniu. Macie ją? Pewnie jednym słowem się nie da, zatem tym bardziej proponuję audycję Michała Matusa. Klub Trójki. W podcaście jest kilkoro gości, ale żeby nie urazić przypadkiem, jest kilka osób, a wśród nich dziennikarka Aga Kozak. Otwieramy taką dyskusję na to, że męskości jest wiele, o czym się w ogóle nie mówi, bo kobiecości jest wiele, to wiemy. Jak u Edyty Górniak, kobieta może być tam deszczą, mgłą i tam czymś tam na wietrze, a męskość musi być, jest jedna jakaś, taka monolityczna i dziwna. Mężczyźni w dzisiejszych czasach chcieliby, żeby od nich niczego nie wymagać, a to nie jest dobre. My naprawdę chcemy, żebyście byli dobrymi ludźmi przede wszystkim dla siebie. Męskość wpisana jest zaprzeczanie istnienia kryzysu męskości, to znaczy męskie jest nieprzyznawanie się do problemów, taka spoistość, obrona tej męskości przed właśnie zarzutem, że jest w jakiś sposób niedoskonała. W związku z tym no nie ma kryzysu, no jesteśmy mężczyznami. To już drugi wątek podcastu, zasygnalizowany tylko w tej chwili przez profesora Uniwersytetu Śląskiego Wojciecha Śmieje. Męskość jest w kryzysie, tak czy nie? Całości nagrania możecie posłuchać na naszych stronach internetowych podcasty.polskieradio.pl / trójka / Klub Trójki. Podcast opublikowano 2 lipca. Zatytułowany jest, przypomnę, pytaniem: kim może być współczesny mężczyzna? Dziękujemy. Przypomnę, strona podcasty polskieradio.pl. Pięknie wygląda. Tam też logo stulecia Polskiego Radia. Świętujemy przez 12 miesięcy. Najlepsze produkcje trójkowe i nie tylko do zobaczenia, w tym Narodziny Królestwa. Przypomnę o tym, że wspaniały serial napisany dla nas przez Elżbietę Herezińską, zilustrowany, tak to możliwe w radiu, przez Bolesława Chromego. Jest tam do zobaczenia i do wysłuchania. Podcasty polskieradio.pl. Przypominam ten adres. No, prawdziwa kopalnia niesamowitych dźwięków i niezwykle mądrych rozmów. Polecam serdecznie. A skoro mowa o męskości i o ściganiu się ze samym sobą, to Gasoline. JR, Gasoline, za 24 minuty 14 to już czas na gościa. Tu Myśliwiecka 357. Podróżujemy w tym tygodniu w audycji Tu Myśliwiecka 357. 2 dni temu byliśmy w Krakowie, by opowiadać o Gdańsku, a teraz jesteśmy w Warszawie, by opowiadać o Łodzi, gdzie we wrześniu Great September. Łukasz Warna-Wiesławski z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypomnijmy może na początku, Łukaszu, czym Great September jest. Great September to jest festiwal showcase'owy i to jest taka rzecz niby branżowa. Przede wszystkim to jest festiwal dla osób z polskiej branży muzycznej, które spotykają się, networkują, mają cały program konferencyjny i oglądają też artystów. Jeżeli ktoś spoza tej branży oczywiście chce sprawdzić program, zobaczyć, to może się zdziwić, bo zobaczy ten program i sobie pomyśli, kurczę, nikogo nie znam. Poczekaj. Jest Kaja. Showcase'owy, co to znaczy? Showcase'owy, czyli pokazujący właśnie te młode talenty, po to, by one mogły być potem zapraszane na inne festiwale, czy przez agencje wydawnicze, które mogłyby chcieć wydać płytę takich artystów. Czyli ten, kto przyjedzie, może doznać objawienia. Tak, dokładnie tak. I to, co chciałem powiedzieć, że można znać właśnie z tego programu Kaję, czy Ewę Bem, czy Lecha Janerkę, takie legendy polskiej muzyki, ale nie znać absolutnie nikogo więcej, kto jest w tym programie, bo tam są naprawdę artyści, którzy są na początku swojej drogi. Niektórzy mają naście lat, ale już mają jakieś ciekawe osiągnięcia, studiują w prestiżowych uczelniach muzycznych, nagrywają pierwsze utwory i grają bardzo ciekawe koncerty, więc są na tym festiwalu tak naprawdę na równi z tymi legendami, bo to nie jest festiwal tego typu, że mamy wszystko w jednym miejscu, mamy jedną dużą scenę, gdzie grają wielkie gwiazdy, tylko to wszystko jest rozłożone po mieście, w mniejszych klubach, po których chodzimy, oglądamy i działamy trochę tak jak w dawnych czasach, jakby odkrywamy muzykę, czego trochę nie mamy już teraz, mając algorytmy, playlisty, gdzie wszystko dostajemy podane w telefonie czy w komputerze. A kiedy mówisz o networkingu, to co masz na myśli? No mam na myśli to, że przyjeżdżają na tego typu festiwal ludzie z bardzo różnych rejonów branży muzycznej. Mamy menedżerów, mamy wydawców, mamy bookerów koncertowych i oni mają okazję spotkać się, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, może nawiązać jakieś ciekawe współprace. Great September jest taką przestrzenią, by cała branża polska mogła się spotkać raz do roku i właśnie no, celebrować muzykę i też wyciągnąć z tego bardzo dużo dla siebie. Mówiłeś o tym, że to wydarzenie jest rozsiane po całej Łodzi. To nie jest taka sytuacja, że w jednym miejscu, w jednej hali albo w jednym klubie wchodzą na scenę po sobie kolejni wykonawcy mniej lub bardziej znani. Ile to jest miejsc? Jaka to jest przestrzeń? To jest kilkanaście miejsc. W tej chwili aż trudno było mi wymienić wszystkie, bo jest scena główna, która jest przy Piotrkowskiej i tutaj właśnie też ważna rzecz. Wstęp na te koncerty na scenie głównej jest darmowy. Także nie trzeba mieć karnetu. Oczywiście osoby z karnetami mają wstęp bliżej, ale ta scena jest otwarta. Ale to są też różne miejsca właśnie w centrum Łodzi, między innymi Łódź Kaliska, Wultura, Teatr Pinokio. Także to jest tak zaprogramowane, że czasem do pewnego miejsca możemy nie wejść. Ale wtedy mamy kilka minut do kolejnego i jeżeli nie weszliśmy do jednego miejsca, trafiamy do kolejnego, odkrywamy muzykę, której no, nie spodziewaliśmy się, że możemy odkryć. I możemy nie wejść, bo na przykład miejsce przyjmuje 50 osób, a chętnych jest 100 albo 120. Dokładnie tak. No, rok temu na przykład była taka sytuacja, że Edyta Bartosiewicz grała solo koncert w hotelu Gra. Mhm. To jest przestrzeń, która nie pomieści tyle osób, co regularny koncert Edyty Bartosiewicz. No, ale jest to wydarzenie. Tyle osób stało dookoła namiotu. Dokładnie, ale jest to wydarzenie na tyle specjalne, że właśnie jest to też taka cecha charakterystyczna tego festiwalu, że można zobaczyć kogoś w zupełnie nowej, innej odsłonie. A jak to jest zorganizowane? W drugiej części rozmowy opowiemy o tym, kto się pojawi, a teraz jeszcze dla tych, którzy między 11 a 13 września chcieliby się wybrać do Łodzi, informacje praktyczne. Czy na przykład jest taki pomysł, by był taki specjalny Great Septemberowy autobus, który wozi ludzi między tymi przestrzeniami? Autobusu nie ma, te odległości są na tyle bliskie, że naprawdę można chodzić na piechotę. To jest maksymalnie kilkanaście minut między lokacjami. Polecamy ewentualnie jeszcze rower, to też zawsze pomoże, ale właśnie cecha charakterystyczna tych festiwali jest, żeby to było blisko, żeby chodzić razem, nawiązywać nowe znajomości, poznawać się w tych miejscach i gdzieś po tym mieście kręcić się w taki komunalny sposób i no, celebrować ten festiwal po prostu. Czy możemy już powiedzieć, że takie wydarzenie, takie imprezy jak Great September pokazały, objawiły światu nowe gwiazdy polskiej muzyki? Czy jest tak, że w przeszłości występowali w Łodzi ci, którzy dzisiaj są grani w Trójce i w innych stacjach, pojawiają się na festiwalach? Wydaje mi się, że tak. Trzeba by sprawdzić dokładnie wszystkie zapisy, ile to było osób, ale faktycznie jest tak, że osoby, które na Great September się pojawiają, potem można znaleźć w line-upach innych festiwali. No dla mnie takim przykładem najświeższym będzie na przykład duet Ani Gr i Paszki, którzy mają bardzo takie specyficzne, bajkowe wręcz piosenki. Pojawili się rok temu na Great September, a w zeszły weekend występowali na OFF Festiwalu i byli jedną z takich ciekawszych, oryginalniejszych pozycji. O tym, kto się pojawi w tym roku na Great September, powiemy za chwilę, ale chciałbym, byśmy teraz zagrali artystkę, która no, jest jedną z największych gwiazd i ktoś może powiedzieć, nie pasuje do takiego wydarzenia showcase'owego, mającego pokazywać objawienie na scenie muzycznej. Tymczasem będzie. Dlaczego? O tym za chwilę. To Kaja. Zostanie ci w rękach tylko moja sukienka. Łukasz Werner Wiesławski jest naszym gościem. Rozmawiamy o Great September. To była Kaja. Przypomnę, całe wydarzenie między 11 a 13 września w Łodzi. Wydarzenie, które ma pokazywać młode twarze, nowe, młode talenty na polskiej scenie muzycznej, tymczasem Kaja. Dlaczego też te największe gwiazdy zapraszacie do Łodzi? Musi być jednak jakiś balans na tego typu festiwalu i skoro showcase, skoro branża, to warto też pokazywać właśnie te postacie, które no, osiągnęły najwięcej, czy mają naprawdę znakomite kariery. Także jest Kaja, jest Ewa Bem, jest Lech Janerka, który no, zgarnął po prostu prawie wszystkie Fryderyki, do których był nominowany. I no, ważne jest to, żeby faktycznie mieszać artystów, mieszać gatunki i też mówimy o tych młodych, którzy ściągną tak naprawdę młodych, ale wydaje mi się, że publiczność taka właśnie nastoletnia, dwudziestoletnia, no już Lecha Janerki właśnie czy Kai może nie kojarzyć, także to też może być dla nich ciekawe, żeby zderzyć się z taką muzyką i poznać coś nowego. Czyli z tych, którzy są grani od lat albo od dekad, to właśnie Kaja, Ewa Bem, Lech Janerka czy Kaśka Sochacka, a z tych młodszych Coś zapamiętałeś, czy to wszystko będą odkrycia? Właśnie, to jest też wspaniałe, że nawet ja pracując przy festiwalu, no wszystkich nie jestem w stanie wymienić, wszystkich nie znam, ale faktycznie jest paru artystów, których już dzisiaj wiem, że chcę posłuchać. Na pewno jest to duet Swada i Nichos, którzy łączą muzykę taneczną, elektroniczną z folklorem podlaskim. Właśnie jest wydali to nowy singiel i no, otarli się o Eurowizję, jak pamiętamy. Tak, tak, tak. I właśnie tym oryginalnym brzmieniem no, zaskoczyli wszystkich i wydaje mi się, że to jest jeden z takich ciekawszych projektów, jakie mamy obecnie na scenie, bo pokazuje też, że Polska nie jest homogeniczna, że to nie jest tylko jedna kultura, jeden rodzaj brzmienia, nawet nie jest jeden język. I okazuje się, że nawet w tym podlaskim, w którym śpiewa Nichos, można się odnaleźć nie znając tego języka. Także jest to naprawdę fascynujący projekt. Max Stachasiuk dzisiaj ma u nas piosenkę dnia, też będzie. To jest artysta dla mnie nowy, którego dopiero poznam, ale mogę na przykład skontrować dla mnie ciekawy Beluga Ryba. Mhm. Projekt z pogranicza, no, awangardy, hip-hopu. Trudno mi powiedzieć w ogóle, jaki to jest gatunek. To jest tak wymieszana muzyka, tak ciekawa, że naprawdę zwrócił moją uwagę. I tak samo jestem ciekaw takiego specjalnego połączenia na ten festiwal, czyli projektu hip-hopowego Tonfa i zespołu jazzowego Kosmonauci. Mhm. To jest nowa, młoda scena, zarówno rapowa, zarówno jazzowa. No i z połączenia tej energii wydaje mi się, że może wyjść coś ciekawego. Powiedz, Łukaszu, gdzie szukać informacji na temat festiwalu? Zapraszamy na stronę greatseptember.pl, zapraszamy na nasze media społecznościowe. Tam będziemy jeszcze wszystko aktualizować, bo jesteśmy dopiero w trakcie odkrywania wszystkich kart. Jeszcze nie znamy dokładnego podziału na dni, na miejsca. Jeszcze mamy w zanadrzu kilka ogłoszeń takich no jednego specjalnego projektu, nie będę jeszcze zdradzał, i reszty artystów, którzy wystąpią na festiwalu. A ile w ogóle będzie wydarzeń? Jaka to będzie liczba? Nie umiemy tego powiedzieć, tak? W sensie, trudno to policzyć, naprawdę. To będzie kilkadziesiąt koncertów lekko. A do tego jeszcze rozmowy, bo powiedzmy, to będziemy jeszcze na naszej antenie ogłaszać. Tym koncertom, całemu wydarzeniu towarzyszą też konferencje, rozmowy, spotkania, debaty. Na przykład ja szykuję się też osobiście na spotkanie poświęcone temu, jak to jest być rodzicem artysty, muzyka w Polsce. Jakiego rodzaju wyrzeczenia czekają tych, którzy wychowali młody talent, ale też jak układają się relacje w rodzinie. Jakie inne tematy, myślisz, mogą się pojawić w czasie tych spotkań? Obok tego, co wymieniłeś, będą jeszcze warsztaty, takie już stricte techniczne dla artystów. I właśnie program tej konferencji jest o tyle ciekawy, że z jednej strony jest dużo rozmów, które są ciekawe też dla osoby właśnie spoza branży, poruszającej tematy społeczne, okołopolityczne. na które po prostu jest ciekawie przyjść, posłuchać, co artyści, co osoby związane z muzyką mają do powiedzenia o otaczającym nas świecie, ale są to też spotkania, które mają pomóc młodym osobom wejść do branży muzycznej, które tłumaczą trochę, jak ten świat działa, jak wejść w streamingi, jak odnajdywać się w internecie, jak współpracować w ogóle z innymi osobami. Także jest to bardzo, bardzo bogaty, bardzo złożony program, otwarty na wszystkich, którzy się na tym festiwalu pojawią. Przypomnę, my jesteśmy patronem, nie po raz pierwszy, Great September. Na zakończenie, Łukasz, jeszcze raz daty? 11-13 września, Łódź, Great September. Różne miejsca w Łodzi. Różne miejsca, kilkanaście miejsc. Wszystkie informacje na stronie greatseptember.pl. Łukasz Warna-Wiesławski był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ślicznie. To może na koniec posłuchajmy tych, o których ty mówiłeś w kontrze niejako do Kai, czyli Swadajniczos. Тишина настає, грозні демони виходять, як дикі звери вночі. Нема людей, нема надій, щоб ти звучать кругом мене. Блоску вільготно поміла, кругом розглядаюся в нос. Місяць розказав мені вчора, от вічне життя прав 40-40. Поміж мали белі, в небо звістом дивились. В думках інше світ творили, в думках вельми щасливі белі. Я чую душевний жар, не до спани ночі. Уявляй до тегро, крави пак стелеться. Чую душевний жар, не до спани ночі. Уявляй до тегро, як сон не вернешся. Я чую душевний жар, не до спани ночі. Уявляй до тегро, крави пак стелеться. Чую душевний жар, не до спани ночі, уявляй до тих рок, як сам не вернешся. Бігом і бігом, сутки світ кружиться кругом, життя поток, раптом натяк. Я розсипалась, як пісок, голоси в голові, розпам'ятують прожити дні. Кольми пило, восім літ без трески, без лосі і під вип'єм за тої житті в тіло його чвітності красі. Кольми пило, восім літ понад часом любопливе, вип'єм за тої житті манік, фабіт вибиває. А я за тобой тожила, між нами тисячо міль, а я до сих пор вірила, смілости во мені будів. А я за тобой тожила, між нами тисячо міль, а я до сих пор вірила, будь, будь, будь, будь, ласка, то ласка з собою. Глубину втягай бессонний, сонце заходить, наповняю звуками рани, укутана успомінами. Я чую душевний жар, не до спани ночі. Уявляй до тих рот, крави пак стелеться. Чую душевний жар, не до спани ночі. Уявляй до тих рот, як сон не вернешся. Я чую душевний жар, не до спани ночі. Уявляй до тих рот, крави пак стелеться. Чую душевний жар, не до спани ночі. Уявляй до тих рот, як сон не вернешся. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2299 zł. Taniej o 200 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. XXL. Dużo korzyści dla całej rodziny. Tydzień XXL w Kauflandzie. Od czwartku z Kaufland Card. Papier toaletowy Velvet 16 rolek tylko 15,99. A płyn do mycia naczyń Fery 2 razy po 900 ml opakowanie jedynie 10,99. 4 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Proszę Państwa, oto on, bohater tego lata. Potazek Mag.